Zo, ben je nog live? Ja. Kijk eens. Oh, kijk. Ja. Dat is hem. De Local Pirates. De CD. Spelen, heet die? De Local Pirates, nieuwe CD. 19 nummertjes staan erop. Van in totaal 6 optredens, als ik me niet vergis. Ja. Oké. Okay. Het is allemaal van live optredens. Ja, van live optredens van het afgelopen jaar. Okay. Dus bij Krakenburg en de bundelpresentatie van mij. En van in de AQ, No More Kings Day. Oh, ja, en in de AQ, ACAB Day. Ja. En Den Bosch een hele leuke optreden. Ik ben er eigenlijk achtergekomen wat het betekent, AQ. Het is All Computers Ach. Are Broken. Ik had er al een paar gehoord, All Cats Are Beautiful. Ja, ja, all Glitz Are Beautiful ook en zo. En, ja. Ja. En bij ons is het All Cops Are Bigots. Wat? Bij ons is het All Cops Are Bigots. Oh ja. Bigots, in plaats van bastards. Nou, te gek, dankjewel. Ja, veel plezier ermee. Ja. Draai hem af en toe eens op de radio of zo. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. En voor de luisteraars, 5 eurotjes maar. 5 eurotjes maar, nou, dat is een spotprijs. Ja. Een spotprijs voor een prachtige CD. Ja. En we gaan zo spelen. Spelen. We gaan zo spelen hier op Groeneveld ADM. Ben je hier nog niet luisteraar? Kom hier dan heen, dat wordt een hele leuke avond. Ja. Andere bands zijn ook cool. Ja, zo is het. Ja. 5 bands, man. Ja. Ongelooflijk. Ja. Dus. Nou, ik zal jou verder niet storen, want je bent al van alles aan het inpluggen hier. Ik ben klaar voor de wind begint. Doe je ding. Ja, tot zo.